Všetkých vás srdečnou láskou vítam na dnešnom večernom zhromaždení. Vítam vás v milosti bardzo srdečne na dzisiejszym zgromadzeniu. Priznám sa vám, že sme sa aj so Zuzkou a iste aj s bratom Andrzejom veľmi tešili na tento večer. Priznám sa, že s Zuzkou, ale to wierzę, že s bratem Andrzejem bardzo się cieszyliśmy wszyscy na dzisiejszy wieczór. Verím, že ste sa modlili za tieto príležitosti. Wierzę, že modlíte sa o tą okazję. Pretože táto príležitosť mala aj svoje prekážky. Dlatego, že ta okazja też miała swoje przeszkody. Manželka milého brata je nemocná. Žena milého brata je chora. A myslel aj na to, že by možno, že odriekol toto zídenie. I też myślał o tym, żeby odmówić tą wizytę. Ale pán dal túto milosť, že tu môžeme byť. Ale pán dal tej łaski, že môžeme tutaj byť. A my chceme dokonale využiť tú príležitosť. I chceme dokładnie tą okazję wykorzystać. My nechceme len proste vyplniť tú hodinu. My nechceme, že by tylko tą godzinę, ten čas vyplniť. Ale ja by som bol veľmi rád, keby tento dnešný večer sme sa všetci aspoň o jeden krok dostali bližšie k pánu Ježišovi. Ale byłbym vděčný, kdybychom po tym wieczorze chociaż jeden krok zbliżyli się do pana Jezusa. Prinášam vám veľa srdečných bratsko-sesterských pozdravov. Przywożę vám wiele srdečných pozdrowień od braci i sióstr. Ponajpierw z komarnianskiego zboru, który jest w naszym domu. Najpierw z naszego zboru w Komarnie, który jest w naszym domu. Ale takisto sme už tento rok slúžili v Anglii. Ale również w tym roku usługiwaliśmy w Anglii. Vo viacerých mestách. W różnych miejscach. Golchester, Leicester i jeszcze inne. Bradford, Londyn. A no ja nie wiem, czy na wszystko wspomnę. Nawet nie wiem, czy wszystkie miejsca pamiętam, gdzie byliśmy. Zovšadiaľ vás pozdravujú bratia a sestry. Zovšadiaľ bratia i sestry vás srdečne pozdravujú. Takisto v tomto roku už sme boli v Rumunsku. Byli sme tiež v Rumunii už v tom roku. Nedaleko Koložváru. Nedaleko takej miestovosti Koložvár. A takisto sme boli v Nemecku. Byli sme rovnež v Nemčech. A teraz sme zase tu u vás. I teraz jesteśmy tutaj u vás. Pokračujeme do Bonu. Jedeme v okolice Bon. A potom do Francii. Później pojedziemy do Francji. Także to jest jeszcze wszystko len do połowicy februara. I to, co się wydarzyło, to tylko do połowy lutego. To, co jest dla nas wielką radością, jest to, że bardzo wiele ludzi przyjęło Pana Jezusa za swojego Pana a za swojego Spasiciela. I to, co jest dla nas wielką radością, to to, że wielu ludzi przyjęło Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Mnoho veľmi powiązanych ludzi prichádza. Przychodzi wielu bardzo związanych ludzi. A myslím si, že som vám v minulom roku spomínal, že sme sa modlili za jedného chlapčeka, ktorý bol nemý. Ufam, že opowiadałem vám tamtym roku o jednym chłopcu, który był niemy. A pán Ježiš otvoril jeho ústa. I o tym, že pán Jezus otvoril jeho ústa. A ten chlapček mal svoju starú matku čarodejnicu. I babča tego chłopca była čarovnicą. A keď videla, že jej nemý chlapec prehovoril. I keď zobačila, že jej nemý chlapak přemluvil. Teda vnuk. Tak prosila, aby sme prišli znovu do toho Srbska, že chce aj ona činiť pokánie a chce svoj život odovzdať pánu. Prosila, že by sme ešte raz do Srbii prijehali, bo ona chce pokutovať i oddať svoje srdce pánu. Takže z veľmi veľkých poviazaní a veľmi veľkých hlbín pán vyslobozuje ľudí. A więc pán Búh uvalňa ľudí z veľkého związania i nevolí. Takže sme svedkami toho, že nemí hovoria. A więc jesteśmy świadkami tego, że niemi mówią. A mnohí nemocní sú uzdravení. Wielu chorych jest uzdrawianych. A to, čo je pre mňa najdôležitejšie, najkrajšie. I to, co jest dla mnie największe i najpiękniejsze. Že tí stratení ľudia, ktorí žili ďaleko od Boha. Že ti stracení ľudia, ktorí žili daleko od Boha, našli cestu domov. Znalezli drogę do domu. A prežili odpustenie svojich vín. I prežili odpuštenie svojich vín. Takže prežívame veľa, veľa radosti. A więc przeżywamy bardzo dużo radości. Jak kończy się takie zgromadzenie teraz? Prichádzajú rôzni ľudia, ktorí prežívajú rôzne svoje poviazania. Przychodzą różni ludzie, którzy mają swoje związania. A Pán Ježiš ich oslobodzuje, očisťuje. A Pán Jezus ich uwalnia i oczyszcza. A stavia ich do nového života. I stavia ich v novom życiu. Veľmi veľa skúsenosti máme v tejto oblasti. V tej sfere máme veľa doświadczeń. A veľmi sa radujeme, že to funguje. I bardzo się cieszymy z tego, że to działa. A chceme vás poprosiť, aby ste sa naďalej za nás modlili. Prosíme vás tak bardzo, že by ste dalej o nás je modlili. Pretože vo svete sa stretávame s rôznymi veľmi, veľmi zložitými prípadmi. Dlatego, že v svete spotykáme sa s bardzo rôznymi i bardzo skomplikovanými situáciami. A chcem vám povedať, že ani dva prípady nie sú rovnaké. I muszę vám povedať, nawet dve situácie nie sú jednakové. A vtedy sa rozpomínam na slovo Božie. I vtedy pripomínam sobie slovo Bože, ktoré nám hovorí, že tí, ktorí sú vedení Duchom Svätým, tí sú synovia a dcery Božie. Tam jest napisane, že ci, ktorí sú przez Ducha Świętego prowadzeni, ci sú synami i córkami Bożymi. To znamená, že my musíme byť v každej situácii vedený Duchom Svätým. To znaczy, že my v každej situácii musíme byť prowadzeni przez Ducha Świętego. A Pán Ježiš dáva veľké nové výzvy. I Pán Jezus stavia pred nami veľké i nové vyzvania. A v každej tej situácii sa máme nechať viesť Duchom Svätým. I v každej situácii musíme sa pozvoliť prowadzić Duchovi Świętemu. Takže prežívame, že prichádzajú ľudia, aj jednoduchí ľudia k obráteniu. Przeżywamy to, že przychodzą, dochodzą do nawrócenia ľudia bardzo, bardzo prości. Ale aj proste ľudia, ktorí sú na umeleckej úrovni. Ale też przychodzą ludzie, którzy są na poziomie uniwersyteckim i artystycznym. A takisto ludzie, którzy są politycznie orientowani. I też ludzie, którzy są politykami. Także aj toto minule leto. A więc w czasie ostatniego lata. Zme z milosti Pánovej mohli pokrstiť viac ako 70 ľudí. Mogliśmy z łaski Bożej ochrzcić więcej niż 70 osób. V Komárne sme ich pokrstili 55. V Komárne ochrstili sme 55. A z toho, čo bolo pre mňa najväčšou radosťou, bolo to. A to, co dla mňa bolo najväčšou radosťou, to bolo to. Že medzi tými 55 stál aj môj najmladší syn. To bolo to, že vzhľad tých 55 tež stál náš najmladší syn. Nikdy som mu nehovoril, mal by si sa obrátiť. Nikdy nemluvím do neho, povinien si už navrútiť. Alebo mal by si sa už dať pokrstiť. Alebo že už povinien si ochštiť. A keď stál ten veľký zástup na brehu rieky. I keď na brehu rieky stál ten zástup veľký ľudí. Aj môj syn obliekol sa do bieleho rúcha. I môj syn založil tež tom bielú šatu. A prišiel a prosil ma: otec, a ja chcem vyznať svoju vieru Pána Ježiša Krista. I prosił i mówiąc: tato, ja też chcę wyznać swoją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Je to veľké požehnanie, keď jeden otec môže byť pri tom, keď jeho deti odovzdávajú svoje srdcia Pánu Ježišovi. No, to jest takie szczególne, kiedy ojciec może być obecny przy tym, kiedy jego dziecko oddaje życie Panu Jezusowi. A takisto môžem z milosti Pánovej som mohol pokrstiť všetky svoje deti. I z lásky Božej mohol ochrstiť všetky svoje deti. A oni nasledujú Pána Ježiša. I oni nasledujú Pána Jezusa. Ďakujem, že ste sa modlili za našu rodinu. Ďakujem, že modlili ste sa o našu rodinu. A vidím, že všetky tie ťažkosti a tie boje, ktoré boli a ktoré o których ste aj wiedzieli. I widzę, że te wszystkie ciężary i walki, które były, o których też wiedzieliście. Pan Jezus przemienił na radość a pożegnanie. Pan Jezus przemienił na radość i błogosławieństwo. Ale bojujemy dalej. Ale walczymy. Obleczeni w ten pancier. Jesteśmy ubrani w ten pancerz sprawiedliwości Pana Jezusa. A mamy ten miecz ducha. Mamy miecz ducha. A mamy aj ten štít viery, ktorým môžeme uhasiť všetky tie vystrelené ohnivé šípy toho zlého. I tarcza viary, przy pomocy której możemy zatrzymać wszystkie te pociski złego, które są wystrzelone w naszą stronę. Takže neustále sme v tom duchovnom boji. A więc w tej walce duchowej jesteśmy ciągle. Ešte sme nedobojovali. Jeszcze nie doszliśmy do końca. A preto potrebujeme sa jeden za druhého modliť. Dlatego musimy się modlić jedni o drugich. A veľké, veľké dvere Evanjelia nám otvára Boh do celého sveta. I veľké dvere Evanjelia Pán Boh otvára nám na celý svet. Sú niektorí kresťania, ktorí hovoria, že toto je strašný svet, veľmi ťažký a veľmi zložitý. Są pewni chrześcijanie, którzy mówią, że ten wielki świat jest straszny i skomplikowany. A že je ťažko v tomto svete žiť kresťanský život. I že v tom svete je bardzo trudno žiť chrześcijańskim życiem. Ale ja vám hovorím. A ja mówię vám, že ja som veľmi šťastný, že môžem žiť práve v tomto čase. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie w tym czasie mogę żyć. A toto je ten čas, ktorý Boh pripravil, aby sme v tomto čase zvestovali evanjelium Ježíša Krista. To jest ten čas, ktorý Pán Jezus przygotował, abyśmy v tym čase głosili evangelie Pána Jezusa Chrystusa. Pamätám si aj pokojnejšie časy vo svete. Pamätám spokojnejšie časy v svete. Ale nikdy tak neboli otvorené dvere evanjelia, ako je tomu v poslednom čase. Ale nikdy drzwi do głoszenia Ewangelii nie były tak otwarte, jak w ostatnim czasie. Preto prichádzajú aj politici. Dlatego też politycy przychodzą. Postavia sa na brehu rieky. Staną na brzegu rzeki. Aj títo vyznávajú Pána Ježíša Krista. I oni vyznávajú Pána Jezusa Chrystusa. A jeden z nich sa stal mojim blízkym spolupracovníkom. A jeden z nich stal się moim bardzo bliskim współpracownikiem w dziele Pana. Takže to sú nie domnienky, to je tak. No, to nie są jakieś domniemania, ale to jest rzeczywistość. A je to realita. To jest realność. A możemy iść całym sercem za Pánom Ježišom. I możemy całym sercem iść za Pánem Ježišom. Ale ako? Ale w jaki sposób? Pán Ježiš povedal. Pán Jezus powiedział. V Lukášovom evanjeliu. V Evangelii Łukasza. 9. kapitole. V rozdziale 9. 23. verši. 3. veršu. Kto mňa chce nasledovať? Kto chce mnie naśladować? Niech zaprze sam seba. Niech się zaprze samego siebie. Niech wezme svoj kríž na každý deň. Bierze svoj kríž na siebie každego dňa. A niech ma takto nasleduje. I v taký sposób niech mnie naśladuje. A ako si to predstavujeme? Jak sobie to wyobrażamy? Kde zobereme ten kríž? Kde ten kríž máme vziąć? Čo to je, čo my máme zobrať na sebe? Co to je to, coś, co máme na siebie vziąć? Hneď sa nám vyobrazí jeden kríž. Za chvíle máme obraz jedného kríža. A myslíme si, no, mne sa tak nedarí, tak to je ten môj kríž. No i ktoś povie, no mi się tak nie powodzi za bardzo, to jest ten mój kríž. Alebo niekto povie, mňa opustila moja žena, to je môj kríž. Ktoś povie, no mnie žena moja opustila, to jest ten mój kríž. Alebo deti mi odišli z domu, to je môj kríž. No moje deti odešli z domu, to jest ten mój kríž. A vždycky si vybavíme niečo, čo je najzložitejšie a najťažšie v našom živote. I zawsze znajdeme coś, co jest najbardziej skomplikowane i najbardziej ciężkie w naszym życiu. Ale Luther povedal jednu myšlienku. Ale jedną myślą podzielił się z nami Luther. Že vôbec nemusím hľadať kríž. Že v ogóle kríža nemusím szukać. Lebo ten zlý sa postará. Bo zły zatroszczy się o to. Aby všetko mi položil na kríž. Aby všetko mi na ten kríž položil. Aby všetko mi urobil do kríža. Żeby wszystko było moim krzyżem. Ano, aby mi proste przekazał moje plany, moje przedstawy. Żeby zburzył moje plany, wyobrażenia. A to jest mój krzyż. I to jest mój krzyż. A wiecie, jak chcemy wyciazić. I wiecie, jeżeli chcemy zwyciężyć. Lebo Pan Jezus powiedział, że len tí, ktorí víťazia, budú spolu sedieť s ním na tróne. Bo Pán Jezus výrazne povedal, že tylko ti, ktorí zvyťažia, budú razem s ním sedieť na tróne. Tak my musíme víťaziť. A więc my musíme zvyťažiť. A my musíme každý deň. I my musíme každého dňa. My musíme tie drobné skrížené veci. My musíme tie drobné pokrižované rzeczy, sprawy, ktoré križujú naše plány a naše predstavy. Ktoré križujú naše plány i vyobrażenia. My musíme ich nad nimi víťaziť. My musíme nad nimi zvyťažiť. Niekto si uderí lokeť. Ktoś uderzy się łokciem? Tak nie, na złości się, ale powie haleluja. To się wtedy nie rozłości, tylko powie aleluja. Wyjdziesz won na ulicę? Wyjdziesz na ulicę, na zewnątrz? A chciałbyś iść z autem? Chciałbyś jechać samochodem? Masz zamrznute na sklo? Masz szyby pozamarzane? Chcesz ostriekać? Chcesz je popryskać? Ale już prawie ci doszło. Ale właśnie ci się skończył ten płyn. Ale zároveň już by si mal pomaly być w zamestnaní. Ale problem w tym, że już powinieneś być w zakładzie pracy. A nerwy pracują. Nerwy pracują. A przeżyć to tak, że haleluja, sława ci, Panie. A my mamy to przeżyć tak, żeby powiedzieć chwała ci, Panie Jezu, aleluja. Wtedy si zwyciężył. Wtedy jesteś zwycięzcą. A ty w złości kopniesz do psa, lebo sa ci zaplie to pomiędzy nogi. Jeżeli ty w złości kopniesz psa, bo właśnie ci podszedł pod nogi. Tak si przegrał. Przegrałeś. A proste tam nie jest to, że tak 20% możesz przegrać, a 80% wygrać. A to nie jest tak, że możesz 20% przegrać, a 80% musisz wygrać? Musisz 100% nie wygrać. W 100% musisz zwyciężać. Wow. Wow. Wiecie, kolkokrát... Wiecie, wielokrotnie... Môžu prísť problémy za deň? Jak wiele razy, jak wiele problémov môže prísť v ťongu jedného dňa? Sedemkrát? Siedem razy? Alebo sedemkrát 77 razy? Alebo siedem razy 77 razy? Vypočítajte si, koľko je to. Policzy sobie, ile to jest. Siedem razy 77. A keď v tom všetkom, to môžeš si vypočítať, to je približne každých 10 minút, alebo môžeš koľko? Môžeš sobie políčiť, to je mniej viencej co 10 minút, alebo mniej viencej, tak? Ty musíš byť každých 10 minút víťazom. A więc co 10 minút musíš byť zvyťazom. Teda zobrať svoj kríž na seba. A więc wziąć svoj kríž na siebie. To neznamená, že len ten jeden kríž zoberem. To nie znaczy, že vezme sobie ten jeden kríž. A potom všetky tie ostatné drobné veci mojho života proste mi urobia horkým moju dušu. A potom te všetky pozostalé drobné rzeczy mojego życia spowodują gorycz v mojej duši. Viete, ten človek, ktorý má horkosť zo svojho života, ten človek, ktorý má gorycz ze svojego życia, ktorý denne prehráva tie drobné malé boje svojho života, ktorý codenne přegrýva te drobné svoje války, lebo ani šéf sa tak na mňa nepozrel, ako sa mal. No, šéf nepopačil na mňa tak, jak povinien. A to je prehra. To je přegrané. Všetky veci života. Všetky rzeczy życia. A vypočítajte si to 7x77. Políčte sobie to 7 razy 77 každého dňa. My máme vchádzať do víťazstva. My máme vchodiť v zvyťazstvo. Lebo ak nebudeme víťaziť, bo jeżeli nie będziemy zwyciężać, tak budeme mať horkú dušu. Budeme mieli gorzką duszę. Ja sa vás chcem opýtať, je tu niekto medzi nami, kto nemá horkú dušu? Czy, chcę zapytać, jest tu ktoś wśród nas, kto nie ma gorzkiej duszy albo goryczy w duszy? Zodvihnite ruku, vy, ktorí ste oslobodení od horkosti. Podnieście ręce, vy, ktorí jesteście wolni od goryczy. Nebojte sa. Nebojte sa. Vidíte, vidíš, brat môj? Vidíš to svedectvo? Vidíš, bratia, to svedectvo? Zo pár rúk sa zdvihlo. Kilka rąk sa podniosło. A to je svedectvo toho, že to, čo vám hovorím, i to je svedectvo o tým, že to, co mluvie, to posiela Pán Ježiš do tvojho srdca. Že Pán Jezus posiela to dzisiaj do tvojho srdca. Ty nielen v jednom nosení kríža, a więc ty nie tylko v tým jednym noszeniu krzyża, czyli noszeniu jednego krzyża, čokoľvek sa deje v tvojom živote. Ale ve všetkom, čo deje sa v tvojom živote. Za všetko chvál Pána. Za všetko chvál Pána. Za všetko dobroreč Bohu. Za všetko blagoslov Pána. A keď ti to je nepríjemné. Navad jeżeli to jest nieprzyjemne dla ciebie. Ideš ku kľúčke autu. Idziesz otworzyć auto. A przymrznie ci ruka. I przymarzła ci ręka do klamki. Chwała Panu. Chwal Pana. Proste sadniesz do auta. Wsiądziesz do samochodu. A widzisz, że ptaczek ci prawie na skolo pustil niejaką pieczątkę. I patrzysz, że ptaszek właśnie zrobił pieczęć na twojej przedniej szybie. Wiecie, kolko wiele jest toho, co nas przez dzień tak to stretáva. I wiecie, jak wiele jest tych rzeczy, które w taki sposób nas spotykają. Aż wtedy nie będziesz mać horkost duszy. Dopiero wtedy nie będziesz miał goryczy w duszy. Kiedy wszystko spracujesz podľa Krista. Jeżeli wszystko rozwiążesz według Chrystusa. Potrzebujemy zmienić swoje myślenie. A więc musimy zmienić swoje myślenie. Tu horkost a bolesť a to te poczucie sklamania a frustracji. Tą całą gorycz i ból i rozczarowanie i poczucie frustracji. To nam spôsobuje tieto vnútorné pocity, špatné spracovanie toho, čo nás stretáva. To povoduje całe te złe odczucia z powodu tych rzeczy, które nas spotykają. Predstavte si, že za všetko budete chváliť Boha. Vyobrazte sobie, že za všetko budete wielbić Boga. Večer čo bude? Wieczorem co będzie? Nie budete unavení. Nie będziecie zmęczeni. Budete radosní. Radosni będziecie wieczorem. A powiecie si, no prečo zase spať, však také krásne veci sme pozažívali. Powiecie, čemu znovu trzeba iść spať, jak také piękne rzeczy, žeśmy doświadczyli dziś. 7x77 problémov sme vyťazili. 7x77 problémov žeśmy dzisiaj zwyciężyli. A budeme sedieť po pravici nášho Pána. I będziemy siedzieć po pravici našego Pána. Viete, my sme zapečatení Svätým Duchom ku dňu vykúpenia. Viete, my jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia. Viete, kto je Duch Svätý? Viete, kto to jest Duch Święty? Duch Svätý to je Duch Slova Kristovho. Duch Święty to jest Duch Słowa Chrystusowego. Lebo Pán Ježiš povedal, že moje slova sú duch a život. Bo Pán Ježiš povedal, moje slova to duch i życie. Duch Svätý je Duch Slova. Duch Święty jest Duchem Słowa. Na początku było Słowo. Na początku było Słowo. To Słowo było u Boga. To Słowo było u Boga. A tym Słowem jest Bóg. I tym Słowem jest Bóg. Nie możesz mieć inną przedstawę o Duchu Świętym. Innego wyobrażenia o Duchu Świętym. A twój żywot jest zapieczętowany Duchem Świętym. Jeżeli twoje życie jest zapieczętowane Duchem Świętym. Tak jest zapieczętowane Duchem Jego Słowa. Jest zapieczętowane Duchem Jego Słowa. To znaczy, że Jego Słowo zwycięży we wszystkich rzeczach twojego żywota. To znaczy, że Jego Słowo zwycięży w każdym obszarze twojego życia. No, a co, kiedy to tak nie jest? A co, jeżeli tak nie jest? Tak mamy horką duszę. Wtedy mamy gorzką duszę albo gorycz w duszy. Tak. A wiecie, co jest horkość? Wiecie, co to jest gorycz? Wiecie, z czego jest ta horkość duszy? Wiecie, z czego się bierze ta gorycz w duszy? To jest tej zbury. To jest z buntu. Prečo sa to mne deje? Dlaczego mi się to dzieje? Prečo? Prečo ja nie mam pokoju? Prečo sa mi nedarí? Dlaczego nie mam pokoju? Dlaczego mi się nie powodzi, nie powiodło? A tu je wychádza bunt, prichádza ta zbura. I tu przychodzi bunt i dezaprobata do tego. A ja sa vás pýtam, že duch zbury, to je čí duch? A ja się pytam, duch buntu, czyj to jest duch? To nie jest Duch Chrystus. To nie jest Duch Chrystusowy. A my nie możemy być zapieczętowani dwoma duchami. My nie możemy być zapieczętowani dwoma duchami. Bądźmy zapieczętowani Duchem Świętym ku dniu wykupienia. Zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia. A tak zwyciężymy statnie. A więc zwyciężamy sukcesywnie. Velmi wielka szkoda, że ten chłopiec tu nie stoi tak ozbrojeny, lebo by som ho furt płatkał. Szkoda, że ten uzbrojony chłopak tu nie stoi, bo bym go głaskał ciągle. Lebo by som vám ukázal, że ten bój jest veľmi realny. Bo pokazałbym vám na tym przykładzie, że ten bój jest bardzo realny. A my musimy veľmi vážne zobrać Słowo Chrystowe. A my musimy bardzo poważnie Słowo Chrystusowe potraktować. A ten duch slova Kristovho. A ten duch slova Kristusového. To je ten duch pokoja. To je duch pokoju. On je knieža pokoja. On je księciem pokoju. To slovo je knieža pokoja. To slovo je księciem pokoju. Tak to nám ho predstavuje prorok Izajáš. Tak prorok Izajáš nám go przedstawia. A keď máme pokoj, a jeżeli mamy pokój, tak nie mamy bunt. Nie ma wtedy buntu. Nie możemy mieć dwa pramenie w sobie. Dwóch źródeł w sobie nie możemy mieć. Nie możemy mieć ducha zbury. Nie możemy mieć ducha pokoja. Buntu i ducha pokoju. Preto sa rozhodnime, komu chceme slúžiť. Dlatego zdecidujme, komu chceme slúžiť. Rozhodnime sa, či chceme byť zapečatení duchom zbury, to je duch satanov. Zdecidujme się, či chceme byť zapieczętowani duchem buntu, a to jest duch szatański. Alebo duchom svetým. Albo duchem świętym. To je ten duch pokoja. To jest ten duch pokoju. To je ten duch lásky. To jest duch miłości. A to je ten duch zdravého rozumu. I to jest duch zdrowego myślenia, rozumu. Kto mňa chce nasledovať? Kto chce mi nasledovať? Tak hovorí Pán Ježiš. Mluví Pán Jezus? Nech zapre sám seba. Nech zapře se samého musíš sebe. Musíš ísť sám proti sebe. Musíš ísť sám vbrev sobie. Nemôžeš povedať, no vyšmykulo sa mi z úst. Nie môžeš povedať, no vyrvalo mi sa z úst. Len to sa ti vyrve z úst, čo je v tebe. Ty z úst vylečí tylko to, co v tobie jest. Niektorí ľudia nechcú povedať, nepoviem ani slovo. Tam niektórzy mówią, jak tam pójdę, to ani słowa nie powiem. A naraz ten háčik sa odopnie, a jazyk... I nagle ten háčik się odepnie i już język miele. Prehra. Przegrana. To vychádza z nás, čo je v nás. Z nás vychodzi to, co v nás je. Ty musíš ísť sám proti sebe. Musíš ísť sám vbrev sobie. Ty musíš ísť proti svojej sebalúbosti. Musíš ísť vbrev temu rozkochaniu się w samym sobie. Musíš ísť proti svojej sebalútosti. Musíš ísť przeciwko temu samoužalaniu się. Ty musíš ísť proti tým pocitom, ktoré ti dobre robia. Musisz iść wbrew tym odczuciom, które no, tak dobrze na ciebie działają. Ty musisz iść tą zdrową rozumem. Musisz iść w zdrowym lebo rozumem. Duch Święty jest aj duch zdrowego rozumu. Bo Duch Święty również jest duchem zdrowego rozumu. A człowiek mnohokrát sa poddáva všelijakým tým svojim pocitom. A człowiek niejednokrotnie tym swoim odczuciom się poddaje. Ale majme mysel Kristovu. Ale mějme myśl Kristusovou. A ta mysel Kristova nás oslobozuje. A myśl Kristusova, ona nás uvádí. A všetko, co se nepoddává mysli Kristovej. A všechno, co nepoddáje se myśli Kristusovej. To zajmeme tak, jako v zahradě, keď pleníme burinu. Musíme tak złapać, jak v ogrodě, kiedy plevíme chvásty. A vytrhneme to. I vyrváme je. A povieme, to tu nepatrí. To tu nie należy. Aleksander, to tu nepatrí do tej tvojej hlavy. Aleksander, to nie należy do twojej głowy. Ty musíš sa postaviť voči tomu. Musíš stanąć vbrev temu. Viete, prečo máme takú chuť vo svojich dušiach, vo svojich životoch? Viete, dlaczego máme taký smak v svojim życiu, v svojej duši? Lebo to, čo by tam už dávno nepatrilo, ešte stále si to tam škrapkáme a hladkáme. Bo to, čo od dávna už tam nenáleží, my to ciągle głaszczemy i rozdrapujeme. A potom rastú chvasty. A potom te chvasty rosną. Pán Ježiš nás povolal k víťazstvu. Pán Jezus povolal nás do zvyčenstva. K víťaznému mysleniu. Do zvyčenského myślenia. Nie je to jednoduché. To nie jest proste. Lebo všeličo nám nasvedzuje, to je tak, to je ono. Bo ciągle coś nám naświetla rzeczy, to się ma tak, a to inaczej. Každú myšlienku posudzuj myšlienkou Ježiša Krista. Každou myśl oświetl myślą Chrystusa. A to, čo sa tam, čo tam nepatrí, tak to chyť ako tú burinu a vytrhni. A to, co tam nie należy, chwyć tak jak ten chvast i wyrwij to. A keď nevieš milovať? Jeżeli nie potrafisz kochać? Pretože ti bolo ublížené. Bo ktoś ci ublížil kiedyś? Postav sa voči svojmu srdcu. Vbrev svojmu srdcu staň. A povedz, moje srdce. I povedz, ty moje srdce. Nebudeš takto jednať. Nie będziesz rozwiązywał sprawy. Lebo takto by nie jednal Pán Ježiš. Bo Pan Jezus by tak nie rozwiązywał. A do poslušnosti Krista prinúť svoje srdce. I przyjmuj svoje srdce ku posłuszeństwu Chrystusowi. Dá sa takto vôbec žiť? Czy w ogóle da się tak żyć? No tak to sa má žiť. Tak się má žiť, powinno się tak żyć. To je to zaprieť sám seba. To znaczy zaprieć się samego siebie. To je to ísť proti sebe. To jest to iść wbrew sobie. Lebo mnie sa nechce. Bo mi się nie chce. Lebo ja mam inne pocity. Bo ja mam inne odczucia, wyobrażenia. Ja mam inne názory. Inne wyobrażenia musisz mam. Musisz iść proti swoim názorom. Musisz iść wbrew swoim wyobrażeniom. Proti swoim pocitom. Przeciwko swoim odczuciom. Proti swojemu zranieniu. Wbrew swojemu zranieniu. A dać za prawdę słowo Jezusa Chrystusa. I jako prawdę postawić słowo Jezusa Chrystusa. Chcete ísť touto cestou, bratia a sestry? Bratia a sestry, chcete ísť tou drogou? Ja vám tak vyznám, tu je moja milovaná Zuzka. Muszę vám vyznať, to je moja kochaná Zuzka. Iste ste si všimli, že stále je krajšia. Chyba zauvažili ste, že je coraz ładniejsza. Ale je to tak však. Ale ja jej nekupujem L'Oreal. Ale jej nekupuje L'Oreala. To je príliš drahé. To je... Príliš drahé. Príliš... Vartošné. To je... Bardziej vartošné. Nie. Veľa koštuje. Tak, to dužo koštuje. Ale viete, čo robím? Ale viete, co ja robię? Ja ju chválim. Chvále ju. Ja jej poviem, ty si taká krásna. Mówię, jesteś taká piękna. A čím viac ju chválim... Im bardziej ju chvále... Tak sa... Tie vrásky nejako vyrovnávajú. To tie zmarszky, one się wygładzają. A tie oči sú krajšie. Oči są piękniejsze. Lesklejšie. Bardziej błyszczą. Są żywsze. Pozrite sa, neprezradím, koľko má rokov, ale má viac ako 30. Nie powiem wam, ile ma lat, ale więcej niż 30. A je aká krásna. Je, zobaczcie, jaka piękna. Vy mužovia. Mężowie. Nepozerajte sa inde. Gdzie indziej nie patrzcie. Pozerajcie się na swoje żony. Patrzcie teraz na swoje żony. Jakie są krasne. Zobaczcie, jakie są piękne. Pochwalcie ich. Pochwalcie je. Wiecie, te masteczki drahe, te nie wyrównają te utrapene twary. Te drogie maści, one nie wyrównają, nie wygładzą tych poranionych twarzy. Ale twoja łaska. Ale twoja miłość. A twoje wyznanie. I twoje wyznanie. A twój uprzejmy pogląd do oczu twojej żony. A to jest takie szczere spojrzenie w oczy twojej żony. Wyrówna każdą wraz. Ona wygładzi każdą zmarszczkę. A będzie krasna, aj kiedy będzie babenka. I będzie piękna, nawet jak będzie babcią. Halleluja. Tak nie zapomnijcie. A więc nie zapomnijcie. Panowie? Toto je veľmi dobrá masť. To jest bardzo dobra masť. Ale na to, abyśmy toto robili... Ale po to, żebyśmy to robili... Tie naše ženy nám postúpali veľmi po otlako. To w tym celu nasze żony podeptały nam wystarczające odciski. A nie len, že nám vstúpili na otlak. Nie tylko, že stanęły nam na odcisk. Ale keď sa naštvali, tak sa ešte aj otočili na tom ale otlaku. Ale kiedy stanęli na tym odcisku, to jeszcze się obróciły. A to boli. I to bolało. No ako to môžeme odpustiť? No jak to mogę wybaczyć? Veď máme my mužovia nejakú hrdosť. Przecież my máme taką twardość sobie mężczyźni. A hrdosť? Honor taki. Áno. Ale ak tam budeš sa pražiť v pekle. Ale s tym honorem będziesz się piek w piekle. Ak sa nepoddáš Pánu Ježišu. Jeżeli nie poddasz się Panu Ježišu. Odpusti. Wybacz. Aj ty. I ty. Aj ty tam vzadu. I ty z tyłu tam. Ale aj ty vpredu. I ci vpřodu. Pretože Pán Ježiš chce. Bo Pan Jezus chce. Víťazný život. Zvíťazského życia. Nechci premeniť. Ty stále si chcel premeniť svojho, ty žena muža a ty muž svoju ženu. Myście ciągle chceli żony zmienić swoich mężów, a mężowie chcieli zmienić swoje żony. To nie róbcie. Nie róbcie tego. To jest niemożne. To jest niemożliwe. Zmieńcie się sami. Sami się zmieńcie. Każdy jeden z nas, jak się zmienimy na Chrystów charakter. Jeżeli każdy z nas zmieni się na charakter Chrystusowy. Wiecie, co będzie to zgromadzenie? Wiecie, czym będzie to zgromadzenie? Królestwo Boże. To będzie Królestwo Boże. A to każdy wiemy urobić ze swoim sercem. I każdy ze swoim sercem jesteśmy w stanie to zrobić. Ale jak będziemy przemieniać tego drugiego człowieka. Ale jeżeli tego drugiego człowieka będziemy zmieniać. A stale się za to będziemy modlić, aby on był zmieniony. Ciągle będziemy się modlić o to, żeby to on był przemieniony. Tak miniemy za Królestwo Boże. Rozminiemy się z Bożym Królestwem. A potem będą taki chrześcijanie, którzy narzekają. I później będą tacy chrześcijanie, którzy narzekają. A powiedzą, od kiedy są chrześcijanom, mam len problemy. I powiedzą, odkąd stałem się chrześcijaninem, mam tylko problemy. Ale ma martwi problemy, ja się was opytam. Ale chcę was zapytać, czy martwi mają jakieś problemy? No nie mają. Nie mają. Co mówi Paweł apostoł? Co apostoł Paweł mówi? Z Chrystusem są spolu ukrzyżowany. Zomrel są. Z Chrystusem razem jestem ukrzyżowany, umarłem. A nie żyję już więcej ja? Ja już więcej nie żyję. Ale żyje we mnie Chrystus. Ale żyje we mnie Chrystus. A to jest Królestwo Boże. I to jest Królestwo Boże. To jeszcze nie było kazanie. To jeszcze nie było kazanie. Ja proszę brata, aby si przeczytał słowo. Proszę brata, żeby słowo przeczytał. Druga Księga Królewska, rozdział 4, czytamy od 8 wiersza. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła wtedy do swojego męża. Oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę i wstawmy tam dla niego łóżko i stół i krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł i zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć, rzekł do swojego sługi Gehaziego: zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim i rzekł jeszcze do niego: powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie uczynić, aby można było wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała: mieszkam pośród swojego ludu. Rzekł jeszcze: co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział: wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. A gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach i rzekł: o tym czasie za rok będziesz piastowała syna. A ona na to: nie, panie mój, mężu Boży, nie łudź twojej służebnicy. Rzekła ta kobieta ta poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy. Potem rzekło do swojego ojca: moja głowa, moja głowa. I wtedy ojciec rzekł do sługi: zanieś je do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. I wtedy ona wyszła na górę, położyła je na łóżku męża Bożego i zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Następnie zawołała swojego męża i rzekła: przyślij mi proszę jednego ze sług i jedną oślicę. Pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł: po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież ani to nów, ani sabat. Lecz ona na to: daj spokój. Osiodławszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi: prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży z daleka ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, sługi swego: otóż owa szunamitka, wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj, czy jesteś zdrowa, czy zdrowy jest twój mąż, czy zdrowe jest twoje dziecię. A ona odpowiedziała: zdrowi jesteśmy. a gdy przyszła do męża Bożego, na górę objęła go za nogi. Gehazi przystąpił, aby ją odsunąć, lecz mąż Boży rzekł, zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił przede mną i nie objawił mi. Wtedy ona rzekła, czy ja prosiłam mojego pana o syna? Czy nie mówiłam raczej, nie łudź mnie? Wtedy rzekł do Gehaziego, przepasz swoje biodra, weź moją laskę w swoją rękę i idź. Kogo spotkasz po drodze, nie pozdrawiaj go, a gdy ktoś ciebie pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła, jako żyje pan i jako żyjesz ty, że nie odstąpię od ciebie. Wstał więc i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich, położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się, ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu, chłopiec się nie obudził. A gdy Elizeusz przyszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łóżku. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu, swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż się rozgrzało ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tu i z powrotem, a następnie znów wszedł na łóżko i przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego, zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał, ona przyszła do niego i rzekła, i rzekł, zabierz syna swego. A gdy weszła, padła do jego nóg i pokłoniła mu się aż do ziemi. Potem zabrała syna swego i wyszła. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Nie jest jedno, gdzie się dziwamy. To nie jest obojętne, gdzie się patrzymy. Paweł apostol mówi, że dziwajmy się hore. Apostol Paweł mówi, patrzmy do góry. Dziwajmy się na Wielwocu, a dokonawaciela naszej wiary. Patrzmy na sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Co pre teba znamena Pan Jezus? Co znaczy dla ciebie Pan Jezus? Gdzie go wszędzie widzisz? Gdzie wszędzie go widzisz? Wiecie, kiedy som bol taký mladý a mal som si Zuzku brať za manželku. Wiecie, kiedy byłem młody i miałem się ożenić z Zuzką? Tak wszędzie som videl ju. Wszędzie ją widziałem. Pozrem sa sem, Zuzku widzę. Patrzę tu i widzę Zuzkę. Pozrem sa indzie, Zuzku widzę. Patrzę gdzie indziej i widzę Zuzkę. No wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo som bol zamilovaný. Bo byłem zakochany. A písmo niečo hovorí o prvej láske. A Biblia mówi coś na temat pierwszej miłości. Keď nám hovorí, že dívajte sa na Ježiša Krista, jeżeli mówi do nas, patrzcie na Jezusa Chrystusa, buďme zamilovaní do Neho. Bądźmy w Nim zakochani. Niech nás naučí rozmýšľať. Niech On nás nauczy myśleć. Niech nás naučí žiť. Niech On nauczy nás żyć. Niech premení naše životy, ktoré prehrávajú na víťazné životy. Niech przemieni te nasze pełne porażek życie na życie zwycięskie. Nie je jedno, že kam sa dívame. To nie jest obojętne, gdzie patrzymy. Nie je jedno, čím sytíme svoje oči. To nie jest obojętne, czym sytíme naše oči. Biblia hovorí, že nie postawisz przed swoje oczy rzeczy Beliala. Biblia mówi, żeby nie postawisz przed swoje oczy spraw Baliala. Ale będziesz święty. Ale będziesz święty? Lebo twój Bóg jest święty. Bo twój Bóg jest świętym Bogiem. A ty kiedy się dziwasz won? A ty kiedy patrzysz na zewnątrz? Nie jest jedno, jakie myślenki puszczasz do swojej głowy. To nie jest obojętne, jakie myśli puszczasz do swojej głowy. Máte mnohí z vás počítače? Wielu z vás máte komputery? A keby ste nemali ten tú kontrolu, ktorá vám kontroluje? I gdybyście nie mieli nad sobą kontroli, która kontroluje? To čo vchádza do toho počítača? To co wchodzi do waszego komputera. My to voláme antivír. My to nazywamy antivirusem? tak z tymi wszelijakimi sprawami, które przychodzą z wonku, to z tymi wszystkimi wiadomościami, które z zewnątrz przychodzą, byśmy mieli tak zawirene počítače, że byśmy nie wiedzieli używać tego. To mielibyśmy tak zawirusowane komputery, że nie bylibyśmy ich w stanie używać. Ale taki to jest ludzki rozum. Ale również tak jest z ludzkim rozumem. My przyjmujemy przez nasze oczy. My przyjmujemy przez nasze oczy mnohe informacji. Mnóstwo informacji. Mnóstwo myśli przychodzi. Wiele myśli przychodzi. Napady przychodzą. Ataki przychodzą. Dziwamy się na nieco. Patrzymy na coś. Wzbudza to w nas żądości, potrzeby. To wzbudza w nas pożądliwości i potrzeby. A my, jak nie mamy tam strażcu przy naszym sercu. I jeżeli nie mamy strażnika przy swoim sercu. Tak puścimy do naszej głowy wiry. To te wirusy wpuścimy do naszych umysłów. A potem jednoducho nie dokażemy zdrowo rozmyślać. A później nie jesteśmy w stanie zdrowo myśleć. Pozrite za. Popatrzcie. Co zaujalo tuto bohatą żenę? Co zainteresowało tą bogatą niewiastę? Ona się nie dziwała, że u ta suseda już ma zase nowego somara. Ona nie patrzyła, o, ta sąsiadka znowu ma nowego osła. A już nie jednego, ale już dwóch ma. Ale już ma nie tylko jednego osła, ale nawet dwa. A ma nowe zasłony. Ma nowe zasłonki w oknach. A już ma aj jakie, ja nie wiem, jakie zwierzęta domace. A może ma jeszcze jakieś zwierzątka domowe? Ona się nie zaobierała tym to. Ona nie zajmowała się takimi rzeczami. Wiecie, co zaujalo tuto żenę? Wiecie, co zainteresowało tą kobietę? Kiedy ten to Boży święty mąż išiel. Kiedy przychodził ten Boży święty mąż. Ona ją zaujala ta świętość. Ją zainteresowała jego świętość. Wiecie, na to co sami dziwamy. A więc to, na co my patrzymy. Tak to się zjada do naszych oczu. To staje się takie pożądliwe w naszych oczach. A dostawa się do naszej myśli. I dostaje się do naszego umysłu. Wiecie, nasza głowa to nie jest holubnik. Wiecie, nasza głowa to nie jest gołębnik. My nie możemy każdą myślienku przyjąć do swojej głowy. Nie możemy każdej myśli przyjąć do swojej głowy. Ja wam tak powiem, że kiedy ja pozeram jaki program, albo jakieś sprawy, albo nieco. Muszę powiedzieć, jak oglądam jakieś wiadomości, jakieś informacje, albo coś. A widzę tam nieco nieszlachetne. I widzę tam coś, co nie jest szlachetne. Wiecie, co robię? Wiecie, co robię? Wypnę telewizor. Wyłączam telewizor. Nie puścim przez swoje oczy. Nie postawim rzeczy przed moje oczy, rzeczy Beliala. Nie stawiam przed moimi oczyma rzeczy Beliala. Ja muszę dbać na to. Muszę troszczyć się o to. Aby moja głowa nie była zawirena nieczystymi myślami. Żeby moja głowa nie była zawirusowana nieczystymi myślami. Moja tużba jest być święty, jako mój Pan jest święty. Moją tęsknotą, pragnieniem jest być święty, jak święty jest mój Pan. Tużymy aj my po świętości Pana Jezusa Chrystusa. Czyli my tęsknimy za tą świętością. Aj my możemy tak powiedzieć, jako ta żena, że ją nie przyciągował ten mąż jako człowiek, ale ta świętość, która była na nią. Czy możemy powiedzieć tak, jak ta niewiasta, że nie interesował ją ten mężczyzna jako mężczyzna podla ciała. Według ciała, ale ta jego świętość? Tużysz po świętych rzeczach? Czy tęsknisz za rzeczami, które są święte? Tużysz być święty, lebo twój Bóg jest święty? Tęsknisz za tym, żeby być świętym, bo twój Bóg jest święty? To są nadherne rzeczy. To są niezwykłe rzeczy. 119 żalne. W psalmie 119. 11 wiersz. W wierszu 11. Tam mówi żalmista, że urobił zmluw ze swoim sercem. Tam jest psalmista mówi o tym, że taką umowę zrobił ze swoim sercem. Że nie zgrzeszy przeciw Bogu. Że nie zgrzeszy przeciwko Bogu. Wiecie, Ak sa budeš dívať na sveté veci. Vieš, ak budeš patriť na sväté rzeczy. Ak ťa budú priťahovať sväté veci. I kiedy będą cię pociągać rzeczy święte. Tedy aj nemožné veci sa stanú možnými v tvojom živote. I vtedy rzeczy niemożliwe w twoim życiu staną się możliwe. Aj keď prídu skúšky a ťažkosti. Nawet kiedy przyjdą trudności i doświadczenia. Boh ťa vyvedie z týchto ťažkostí. Bóg z tych trudności cię wyprowadzi. Nebudeš mať taký životný osud ako ľudia, ktorí Boha neznajú. Nebudeš miał takiego osądu nad swoim życiem jak ľudia v świecie. Pred mesiacom, keď sme mali večeru pánovu, miesiąc temu, kiedy mieliśmy wieczerzę pańską, tak prišli dve rodiny do Komárna. Přijali do Komárna dve rodiny. A obidve rodiny povedali: brat Alexander. I obydwie te rodziny powiedziały: bracie Aleksandrze. Je tomu rok dozadu. To się wydarzyło rok wcześniej. Kiedy si sa modlil za nás. Kiedy modliłeś się o nás. Lekári povedali, že už nemôžeme mať deti. Lekarze mówili, że nie możemy już mieć dzieci. Chceli sme prísť a vyznať, že máme, už sa nám narodilo. I chcieliśmy to przyznać i zaświadczyć, że już nam się dziecko urodziło. Dve rodiny prišli takto povedať. Dve rodiny prišli, żeby nemožné sa povedieť stalo o tým. Nemožlivé stalo sa možlivé. Vtedy, keď ty prídeš do blízkosti Božej. Kedy prichodíš do blízkosti Božej. Keď teba začnú motivovať sveté veci. Kedy začnú ťa motivovať i poťongať rzeczy święte. A nie to, čo poťahuje tento svet. A nie to, čo poťonga ten świat. Mamon. Mamona. Blesk zlata. Błysk złota. Tużba po bogactwie. Tęsknota za bogactwem. Tużba po sławie. Tęsknota za sławą. Tużba po uznaniu ludzi. Tęsknota za szacunkiem ze strony ale ludzi. Ale kiedy ty będziesz tużyć po Bogu. Ale jeżeli za Bogiem będziesz tęsknił. Po żywym Bogu. Jeżeli będziesz za żywym Bogiem tęsknił. Tak jak w tym żalmie mówi żalmista. Tak jak psalmista mówi w tym psalmie. Jak jeleń rewe. Tak jak jeleń pragnie, żąda. Za potokmi wód. Tych wód żywych. Tak pragnie moja dusza po żywym Bogu. Tak moja dusza tęskni, pragnie Boga żywego. A tak to będziesz przystupować do rzeczy. Jeżeli do rzeczy tak będziesz podchodził. Cały twój żywot. Całe twoje życie. A cała twoja przyszłość się zmieni. Cała twoja przyszłość zmieni się. Niemożne rzeczy sa staną możliwymi. Rzeczy niemożliwe staną się możliwymi. Twoje oczy będą widzieć to, co byś inaczej bez Boga nie widział. I twoje oczy zobaczą to, czego bez Boga by nie zobaczyły nigdy. Mogę powiedzieć, a ja w moim życiu. Mogę ja w moim życiu powiedzieć, że kiedy lekarz powiedział o jednym moim dzieciaci, że kiedy lekarz o jednym z moich dzieci powiedział, że już nie skoro, że jest za późno. Ja sam powiedział, moje oczy się dwigają ku Bogu żywemu. Powiedziałem, moje oczy zwracają się, podnoszą ku Bogu żywemu. A keď som o dva týždne prišiel, i kiedy przyszedłem za dva tygodnie, a tento lekár hovorí, no neviem, ale asi sa stal zázrak. I ten lekár mówi, neviem, ale chyba cud się wydarzył. Lebo niečo sa úplne ináč stalo, ako som to ja predpokladal. Bo wydarzyło się coś zupełnie odwrotnie, niż to sugerowałem. Ak budeš mať obecenstvo so živým Bohom, jeżeli będziesz miał wspólnotę, relację z żywym Bogiem, tak możesz poczytać aj z tym. Możesz się liczyć z tym. Jako Aaronowa palica. Tak jak laska Aarona. Z do rana rozkwitła. Do rana zakwitła. A wydała zrele mandle. I wydała dojrzałe migdały. A to była sucha palica. To był suchy kij, patyk. Na który się opierał Aaron. Na którym Aaron opierał się chodząc. Bóg, twój Bóg jest schopny aj toto. Twój Bóg jest zdolny również do tego. Toto jest odkaz Pana pre teba. To jest przekaz Pana dla ciebie. Ak twoje oczy sa budu dwigać k niemu. Jeżeli twoje oczy ku niemu się będą podnosić. A będziesz tużyć po jego świętości. Nie będziesz tęsknić za jego świętością. A niemożne rzeczy sa staną możliwe. Rzeczy niemożliwe staną się możliwe. Tylko wyrok Pana. To jest wyrocznia Pana. A Elizeusz? Elizeusz? Kiedy widział te to otworzone drzwi? Kiedy widział te drzwi otwarte? Otworzone serca? Otwarte serca? On czuł z odpowiedzialność za tą żonę. Odpowiedzialność za tą niewiastę. A za tu jej całą rodzinę. I za całą jej rodzinę. A wiedział? I wiedział? Že on, keď sa prihovorí u kráľa, že on, kedy vstaví sa za kýmž u króla, tak od kráľa pre ňu niečo získa. To navet od króla dla nej coś je stane získať. Ak sa zastaví u vojvodu Izraela, zastaví sa. Začíma sa u vojvody izraelského? Vojska. Przywódcy wojska izraelskiego? Tak aj odtiaľ pre ňu vie niečo vydobiť. Również od niego, stamtąd jest w stanie coś dla niej zyskać. Ale on vo svojom srdci vedel. Ale on v svojom srdcu vedel, že keď sa postaví aj pred živého Boha, že nawet kiedy stanie dla niej przed żywym Bogiem, aj od živého Pána Boha môže priniesť požehnanie pre ňu. To vedel, že nawet od živého Boga môže priniesť dla nej blagoslovenstvo. Moji drahí, moji kochani, tam, kde je živá viera, tam, kde je živá viera, tam, kde je živý kontakt so živým Bohom, kde je živý kontakt s živým Bogiem, tam je odpovednosť jeden za druhého. Je również odpovedialnosť jeden za druhého. My musíte mať pocit, že ste za jeden za druhého zodpovední. Musíte čuť to, že jesteście jeden za druhého odpovedialní. Nie len brat kazateľ. Nie tylko kaznodzieje. Ale aj jeden za druhého. Ale jeden za druhého, každý. Proste stojte jeden za druhého. Stojte jeden za druhým. Modlite sa. Modlite sa. A žehnajte sa. I blagoslavte sa. A v tom, keď budete žehnať tomu i druhému. I tým, že budete blagoslaviť toho druhého. A budete sa modliť za potreby tých i druhých. I budete sa modliť o potreby tých Boh ľudí. Boh naplní aj vaše potreby. Również Bóg vaše potreby zaspokojí. Pozrite sa. Zobaczcie. Táto žena ju zaujala tá svetosť na tą niewiastę zainteresowała, na Elizeum, ujęła ta Elizeuszowa świętość. A on czuł odpowiedzialność za nią. A on i za nią czuł odpowiedzialność. Lebo w jej sercu była święta żądość po świętym Bogu. Bo w jej sercu była święta pożądliwość świętego Boga. A my potrzebujemy stać jeden dla drugiego. I my potrzebujemy tego, żeby stać jeden obok drugiego. My nie możemy być lahostajni jeden k drugiemu. Nie możemy być obojętni jeden na drugiego. My potrzebujemy się postawić brat wedla brata, sestra wedla sestry. My musimy stanąć brat obok brata, siostra obok siostry. A powiedzieć, i powiedzieć, kocham cię. Mam, lubię cię. Zaujem o ciebie. Jestem, no, interesuję się tobą. Jestem tobą zainteresowany. Chcę sam modlić za twoje wesie. Chcę modlić się o sprawy twojego życia. A chcę ci żegnać. I chcę cię błogosławić. Wiecie, święte żądości. Wiecie, takie święte pożądanie, pożądliwości. Te przynoszą święte wesie do życia. One przynoszą do życia święte rzeczy. Są ludzie, są tacy ludzie, którzy by chcieli mieć mój żywot, którzy chcieliby mieć moje życie, aj to, co używam z miłości Pana, i to, czego doświadczam z łaski Bożej, ale tu świętość by nie chcieli, ale tej świętości by nie chcieli, ale to jedno bez drugiego nie idzie, ale to jedno bez drugiego nie funkcjonuje, lebo nie istnieje. Bóg jest zaruką tego, że to, co robisz, się ci podarzy. Bo Bóg jest gwarancją tego, że to, co robisz, w tym masz powodzenie. Bóg jest zaruką tego, że cokolwiek będziesz robić. Bóg jest gwarancją tego, że cokolwiek będziesz robić, tak się ci to podarzy. Powiedzie ci się. Tak jak jest to napisane w prvom žalme. Tak jak w pierwszym psalmie jest napisane. Że cokolwiek będzie robić, cokolwiek podarzy samo. Zrobi, powiedzie mu się. Ale niech aj cokolwiek już mamy. A więc już cokolwiek mamy w tej chwili, tak to możemy stracić. Możemy to stracić. Ja sa was teraz chcę opytać. Chcę was teraz zapytać. Urobimy dalszą otázku, skúšku sprawności. Zrobimy kolejne pytanie. Co jest lepsze? Co jest lepsze? Mać zaslubenia Bożie? Mieć Boże obietnice? Mać ślubene od Boga wszystko? Mieć przez Boga wszystko obiecane? Albo już to mać w ręce? Albo trzymać to już w ręce? No tak teraz są zwedawy, co mi odpowiecie. Jestem ciekawy, co mi odpowiecie. ręce. W ręce. O, tak już co macie w ręce, na to już nie potrzebujecie wiary. Bo jak to macie w ręce, już to już wiary nie potrzebujecie. Ale Bóg za lubi to, kiedy my przeżywamy przez wiarę rzeczy. Ale Bogu podoba się to, kiedy my rzeczy przez wiarę przeżywamy. Ja som sa dlho zamýšľal nad tým, prečo Hospodin nechal toho, prepáčte, chudáka Abrahama 100 rokov čakať na to, aby sa mu narodil syn. No, zastanawiałem się nad tym, dlaczego Pan Bóg trzymał tego biedaka Abrahama przez 100 lat, żeby czekał na tego syna. A nie mohol mu dať, keď mal 20 rokov. Nie mógł go dać, jak miał 20 lat Abraham? Albo aspoň 50, keď mal. Albo chociaż kiedy miał 50? Albo prečo aż wtedy? Czemu tak dużo? Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo keby mu bol dal skorej toho Izáka, tak by ho bol stratil. Bo gdyby tego Izáka dostał wcześniej, to by go stracił. Dobre je, keď veci sú v Božích rukách. Jest dobrze, jeżeli rzeczy są w Bożych rękach. Ja wiem, że mnoi nie súhlasíte so mnou. No, wiem, że nie wszyscy zgadzają się ze mną. Ale to, co jest w rękach naszego Pana, to jest sicher. Ale to, co jest w rękach naszego Pana, jest bezpieczne. Amen. A to, co jest już w naszych rękach... A to, co już jest w naszych rękach... To możemy stracić. Możemy to stracić. Preto nigdy nie súrte Pana Boga. Dlatego nigdy nie sądźcie Pana Boga. Nie sądźcie, nie... súrte, súrte. Nie nęćcie Pana Boga. Ale powiedz, Panie, kiedy Ty chcesz, wtedy to daj. Ale powiedz, Panie, wtedy, kiedy Ty będziesz chciał, wtedy to daj. Kolki młody dostaną swojego partnera? Ilu młodych dostaną swojego partnera? Nie są zreli na partnerskich wzciach. Nie są jeszcze dojrzali do tych relacji. A stracia. I jeden drugiego stracą. No ale człowiek jest taki sebecki, on to chce, ma predstawu wtedy, a wtedy, a tak, ale a tak. Człowiek jest taki egoistyczny, ma takie wyobrażenia, tak by chciał wtedy i wtedy, tak, a tak. A Panie Boże, kiedy mi to wtedy nie dasz, tak mnie ani nie lubisz. A Panie Boże, skoro mi wtedy nie dałeś, to znaczy, że mnie nie lubisz. A Pan Bóg mu to da, aby si nie myślał, że nie lubi. A Pan Bóg mu to wtedy da, żeby ten ktoś nie myślał, że Pan Bóg go nie lubi. A potem si śpiewa, że zapłacz, weź masz, co si chciał. A wtedy śpiewa pieśń, zapłacz, bo masz, czego chciałeś. Nie? My musimy wiedzieć, wyczekać Boży czas. My musimy umieć czekać na czas Pana. Młody mężowie. Młodzi mężczyźni. Młode dziewi. Młode dziewczyny. A tu by som chciał osłowić swobodne dziewczata. I chciałbym przemówić szczególnie do wolnych dziewczyn. Wiem, że mnohé z was byście już chceli. Wiem, że mieć tych partnerów. Wiele z was chciałoby już mieć swoich życiowych partnerów. Ale nie zniszczyłaby si ten wzciach. Ale już si dozrela na to, aby... Nie zniszczyłabyś tej relacji, jesteś już dość dojrzała do tego, żeby wejść w ten związek. Prost za to, nie na tym się zamyślaj, że ci jest Bóg wierny, że ci to da, albo nie da. Nie myśl o tym, ale czy zreli na to. Nie myśl o tym, czy Bóg jest wierny, czy ci to da, czy ci tego nie da, ale czy już jesteś dojrzały do tego. Kolko manżelskich parów boli spolu? Ile par małżeńskich było razem? A potom a później sa rozišli na daleko. Rozeszły się daleko. Nie byli zreli pre vzťah. Nie byli dojrzali do relacji. A samozrejme, że vždycky ten drugi je na vine. No i oczywiście winny jest ten drugi. No ale musím vám povedať, že na vine sme my. Ale muszę wam powiedzieć, że winni jesteśmy my. Lebośmy nie zachowali to, co sme dostali. Bo nie zachowaliśmy tego, co otrzymaliśmy. A któremu sme sa mali tak chować, abyśmy to nie stracili? I mieliśmy się w stosunku do tego tak zachowywać, żeby tego nie stracić. A już aj teraz masz, co masz. I kiedy już teraz masz to, co masz. Ak to nechceš stratiť. Jeżeli tego nie chcesz stracić. Tak zmień postoj swojego myślenia. Zmień wyobrażenie swoich myśli. A pros Pana Boga. I proś Pana Boga. Aby ci dał taką mądrość. Żeby dał ci taką mądrość. Aby si to, co masz, nie stracił. Żebyś to, co masz, tego już nie stracił. Táto žena niečo dostala od Boha. Tá neviasta otrzymala coś od Boga. A stratila to. I straciła to. Pán Ježiš hovorí, drž, čo máš. Pán Ježiš mówi, trzymaj, co masz. Aby nikto nevzal tvojej korony. Żeby nikt nie wziął twojej korony. Aby nikto ťa neobral o víťazstvo. Żeby nikt nie odebrał ci, nie okradł cię ze zwycięstwa. Ty musíš byť v takej pokore. Musíš byť v takej pokorze. Ty musíš lízať prach v pokore. Nie musíš v pokorze lízať proch. A prosiť Pána Boha, Bože. I prosiť Pána Boga, Bože. Zmiluj sa nado mnou. Zmiluj sa nade mnou. Viete, keď Mojžiš, viete, kedy Mojžiš hovorí Hospodinovi, mluví do Pána. Pane, ukáž mi svoj tvár a bude mi dosť. Pokáž mi svoje obličie a mi vystarčí. A Hospodin mu hovorí, nemôžeš vidieť mojej obličaje. A Pán Boh mluví, nemôžeš zobačiť mojego obličia. Lebo keby si ma videl, tak zomrieš. Bo kdybyš mne zobačil, to umřeš. Ale učiním ti takúto vec. Ale taką rzecz ti učinię. Že pôjdem popred teba. Že pôjde obok tebie. A najprv prejde popri tebe moje, zmilujem sa nad kým sa zmilujem. A najprv prejde koło tebe moje, zmiluje sa nad kým sa zmiluje. A toto som roky nemohol pochopiť ani ako kazateľ. Že čo to má znamenať? Lata, nawet ako kaznodzieja, nie mogłem tego zrozumieť, co to má značiť. No keď ide Pán Boh, najprv ide, zmilujem sa nad kým sa zmiluje. Bo kedy Pán Boh ide, najprv ide, zmiluje sa nad kým sa zmiluje. Bratia a sestry, pochopil som jednu vec. Bratia i sestry, zrozumiałem jedną rzecz. Že tam, kde je živý Boh, že tam, kde je živý Bůh, tam, kde jeho svätý duch sa zobecní, tam, kde přijde obecnosť jeho świętego ducha, tak tam sa zjaví aj jeho milosť. Tam pojavia sa tiež jeho láska. Ale tá milosť sa nedotýka všetkých. Ale tá láska nedosiahla všetkých. Viete, ktorých sa dotýka? Viete, koho sa dotýka? Milosť sa dotýka len pokorných. Tá láska dotýka tylko pokorných. Ak ty chceš, aby Boh sa na tebo zmiloval. Jeżeli chceš, aby Bóg zmiloval sa nad tobą. Voláš Božiu prítomnosť do svojho života. Prosíš o Božú obecnosť v svojom życiu. On príde do tvojho života. On príde do tvojho życia. A najprv sa to jeho zmilujem, nad kým sa zmilujem, sa pozrie na teba. Najpierw popatrzy na ciebie, to zmiłuje się nad kim się zmiłuje. A kiedy widzi, że ty, twoje serce jest pyszne. I kiedy zobaczy, że twoje serce jest pyszne. A ty jednoducho nie wiesz się pokorić. I ty po prostu nie potrafisz się ukorzyć. On przejdzie popry ciebie. On przejdzie obok ciebie. A nie dotknie się. Ale nie dotknie cię. Minie się cię Boże pożegnanie. Ominie cię Boże błogosławieństwo. Ale kiedy znajdzie twoje pokorne serce. Ale kiedy znajdzie twoje pokorne serce. A jego prítomnosť jest tu. I jego obecność jest tutaj. On cię uvidí. Zobaczy cię. On widzi, jak twoje serce piści w prachu, jak lastowiczka. On widzi, jak to twoje serce z tego prochu piszczy. Jak lastowiczka. Ptaczka. Jak wlasztowka. No. Ptaczka. Jaskółka? To, čo lieta do teplých krajín v septembri. Tie vtáčiky malé. Nie, boťané. Tie malé laštovky. Ako? Jaskúka. To... No, jaskúka. No, to tak. Mluvím, jaskúka. Tak. Lebo písmo hovorí týmito slovami, že pišťal som ako lastovička z prachu. Bo slovo Bože mluví, pišťajem jak tá jaskúka z prochu. Do takej pokory ísť pred Bohom. stanąć w takiej pokorze przed Bogiem. Aby sa tá milosť dotkla mňa. Żeby ta łaska mnie dotknęła. Bratia a sestry, Boh sa pyšným protiví. Bratia a sestry, Bóg pyšným się sprzeciwi. Ale pokorným dáva milosť. Ale pokornym daje łaskę. Ty ak chceš byť v blízkosti Božej. Jeżeli chceš byť v Božej blízkosti. A ak chceš, aby niečo Boh v tvojom živote urobil. Jeżeli chceš, żeby Bóg uczynił coś w twoim ty życiu. Ty musíš ísť do pokory. Być w pokorze, iść do pokory. Wiecie, kiedy som si uvedomil, že Mojžišovi bolo povedané, že prejde to moje, zmilujem sa nad kým sa zmilujem. Wiecie, kiedy sobie uświadomiłem, że Mojżeszowi było powiedziane, to zmiłuję się nad kim się zmiłuję. Ja by som bol išiel do prachu. Poszedłbym do tego prochu. Lízal by som bol prach pokore pred Bohom. I v pokorze przed Bogiem lízałbym ten proch. A bol by som volal, zmiluj sa nado mnou, Bože. I volałbym, Bože, zmiłuj się nade mną. Pozrite sa, Mojžiš nevošiel do zasľúbenej zemi. Zobaczcie, Mojžiš nevšiel do zemi obiecanej. Niečo tam bolo, coś było čo sa tam v ňom zježilo. Było tam coś, co się w nim najeżyło. Niečo, čo o ňom je napísané, že bol najpokornejší zo synov ľudských. To o nim było napisane, že on był najbardziej pokorny z synów ludzkich. A predsa tam niečo bolo. A jednak coś tam było. Że to zmiłuję sa nad kým sa zmiłujem. Len tak prešlo popri ňom. Że to zmiłuje się nad kým się zmiłuje, jednak prešlo obok niego. Ale niech to zmiłuję sa nad kým sa zmiłujem, niech nie prejde len tak popri tebe. Ale niech to zmiłuje się nad kým się zmiłuje, nie przejdzie tylko tak obok ciebie. Ale pokor sa pod mocną ruką. Ale ukusz się pod mocną ręką Bożą. A on cię powyższy swoim czasem. A on cię w swoim czasie wywyższy. A naraz žena vidí, že jej dieťa zomrelo. I nagle ta neviasta vidí, že jej dziecko umarło. Čo je to, čo ty určite udržíš vo svojich rukách? Co jest tym, co rzeczywiście utrzymasz w swoich rękach? Nie je to len milosť Božia, že to, čo máš, máš? Czy to nie jest tylko łaska Boża, že máš to, co máš? Že máš dve, alebo tri, alebo koľko... 4 zdrowe dzieci. Że masz to dwoje, czy troje, czy czworo zdrowych dzieci? Nie jest to miłość Boża? Nie jest to łaska Boża? Nie jest to miłość, że ty masz jeszcze małżeństwo, które funkcjonuje? Czy nie jest to łaska, że masz jeszcze małżeństwo, które funkcjonuje? Ale keby si sa mnohokrát nebol pokorila, nebola pokorila, ale už gdybyś, ani to by nebolo. Gdybyś niejednokrotnie się nie upokorzył, nie upokorzyła, już dawno by tego nie było. Lebo Boh sa pyšným protiví. Bo Bóg pyšným się sprzeciwia. A pokornym dáva milosť. A pokornym daje łaskę. Prosím ťa, v mene Pána Ježiša Krista. Proszę cię, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Z celého úprimného srdca ťa prosím. Z całego szczerego serca cię proszę. Pokor sa. Ukusz się. Skús Boha. Doświadcz Boga. Skús ho a powiedz, Panie. Doświadcz go i powiedz, Panie. Kiedy dnes wieczór si ty tu. Kiedy dzisiaj wieczorem tutaj jesteś. A tu jest to Twoje, zmiłuję się. I jest tutaj to Twoje, zmiłuję się. Ja korzę swoje serce. Korzę swoje serce. Zachowaj ma. Zachowaj mnie. Zachowaj moją rodzinę. Zachowaj moją rodzinę. Zachowaj to, co si mi dał. Zachowaj to, co mi dałeś. Ja chcę sadziwać na Ciebie. Chcę patrzeć na Ciebie. A ona idzie k tomuto Elizeowi. I ona idzie do tego Elizeusza. Jej dusza jest rozerwana bolestą. Jej dusza jest rozerwana bólem. Lebo nieprzyjaciel jej duszy jej wziął to naj. Bo nieprzyjaciel jej duszy wziął to, co miała najcenniejsze. A ona przyszła. I ona przyszła. A skloniła się. I skłoniła, pochyliła się. Aż k prachu. Aż do prochu. Wiecie, a Elizeus... Wiecie, a Elizeusz? On cítil zodpovednosť za túto situáciu. On czuł się odpowiedzialny za tą sytuację. Hovorí Gehazimu. Mówi do Gehaziego. Zober svoju palicu. Weź swoją laskę. A choď tam do príbytku toho chlapca. I idź do mieszkania tego chłopca. A polož na niego túto palicu. Połóż tą laskę na niego. A on išiel. I on poszedł. Ale chlapec nevstal. Ale chłopak nie wstał. Palica nie skresi twojego syna. Ta laska nie wskrzesi twojego syna. Palica nie skresi twoją dceru. Ta laska nie wskrzesi twojej córki. Palica nie skresi twojego brata albo twojej siostry. Ta laska nie wskrzesi twojego brata albo siostry. Ta palica nie skresi ani twojego męża, ani twojej żony. Ta laska nie wskrzesi ani twojego męża, ani twojej żony. Bóg wie skresić. To Bóg potrafi, jest w stanie. Ale pozrzyjcie się, co robił Elizeusz. Ale zobaczcie, co Elizeusz zrobił. Keď prišiel sluha a hovorí, nefunguje palica. Kiedy sługa przyszedł i powiedział, ta laska nie działa. On položil svoje oči na jeho oči. On položil svoje oči na jego oči. Svoje ruky na jeho ruky. Svoje ręce na jego ręce. Svoju tvár na jeho tvár. Svoju tvář na jego tvář. A zahrial ho. I rozgrzał go. A potom sa poprechádzal. Później poprzechadzał się. A zopakoval. I powtórzył to samo. A chlapec začal kichať. I chłopak zaczął kichać. A przejawił znamki życia. I objawił znaki życia. Palica nie doniesie späť swoje to, co si stracił. Ta laska nie przywróci tego, co już zgubiłeś. Ak będziesz prísny a twardy. Kiedy będziesz uparty i twardy. To, co ci wziął nieprzyjaciel. To, co nieprzyjaciel ci wziął. To sa ti nie nawróci. Już do ciebie nie wróci. Musisz się pokorzyć. Musisz się ukorzyć. Musisz pochopić tego drugiego. Musisz zrozumieć tego drugiego. Sam sebe już chápeš. Samego siebie już rozumiesz. Ty wiesz, co byś chciał. Ty wiesz, co byś chciał. Wiesz, czemu rozumiesz. Wiesz, co rozumiesz. A tomu, czemu nie rozumiesz. Nawet tego, co nie rozumiesz. Wiesz, co jest w ciebie. Ty wiesz, co jest w tobie. Ale tak mało si się zaujmał o tych drugich. Ale tak mało interesowałeś się tymi drugimi. Maj pre nich czas. Miej dla nich czas. Maj pre nich serce. Miej serce dla nich. Pokor sa. Ukusz się. A rozohrej te serca. I rozgrzej te serca. A może, że zaczną kichać. A może zaczną kichać. Wiecie si predstaviť, jakie to było nieprzyjemne, kiedy ten chłopiec zaczął kichać do twarzy tego. Możecie sobie wyobrazić, jakie to było nieprzyjemne, jak ten chłopak kichnął w twarz tego męża Bożego? On sam musiał len utierać z tych lienów wszelijakich. Musiał się z tej całej śliny powycierać. Ale jednoducho to zniósł. Ale on to wszystko zniósł. Kolko zniesiesz ty? Ile ty zniesiesz? Może, że kiedy ci len nieco przeciwne ci powie. Może tylko ktoś coś przeciwko tobie powie? Już powiesz, mam tego dość. Mówisz, tak. No mam już tego dość. Wytrzysz aż do 7 krát, kiedy ci powiedzia krzywdę do twoich oczu. Wytrzymasz aż do 7 razy, kiedy ktoś powie ci swoją krzywdę do twoich oczu? Kiedy 7 krát cię obwini niekto z niečoho, co si nie urobił? Jeżeli ktoś obwini cię 7-krotnie za to, czego nigdy nie zrobiłeś? A powiesz? I powiesz. A tak cię mam rád. I tak cię kocham. A zależy mi na tobie. I zależy mi na tobie. Wiemy rozogrzać serca tych. Czy jesteśmy w stanie rozgrzać serca tych, których serca już dawno wychladły? Których serca już dawno oziębły? Zależy nam na nich. Zależy nam na nich? Albo si zjednoduszymy robotę. Albo sobie uprościmy zadanie. No, kiedy zomrel, tak go pochowamy a zbawimy się. No to jak umarł, to go pochowamy i pozbędziemy się problemu. My jsme mužovia viery. Bojujeme. Jesteśmy mężami wiary, walczymy. Zależy ci na tych twoich? Zależy ci na tych twoich? Zależy ci na tom, co ci wziął ten nieprzyjaciel. Zależy ci na tych, których ci nieprzyjaciel zabrał? Palica ci ich nie wróci. Ten kij ci ich nie przywróci. Ta twoja twardość. Ta twoja twardość. Ta ci ich nie wróci. Ona ci ich nie wróci. Musisz się pokorzyć. Musisz się ukorzyć. Musisz spojrzeć swoje oczy z jego oczami. Musisz zbliżyć swoje oczy do jego oczu. Swoją twarz do jego twarzy. Swoją twarz złączyć z jego twarzą. A pochopić go w jego trapeniu. I zrozumieć go w jego zmaganiach. A Pan sposobi żywot. A Pan daruje życie. Lebo to jest łaska. Bo to jest miłość. A łaska jest Bóg. A Bóg jest miłością. Halleluja. Halleluja. Budeme sa modliť. Będziemy się modlić. Ďakujem ti, Panie Ježišu, za tento dnešný večer. Ďakujeme ti, Panie Jezu, za ten dzisiejszy wieczór. Ďakujeme za to, že môžeme dvíhať svoje oči k horám. Ďakujeme tobie za to, že môžeme podnosiť naše oči do góry. A odtiaľ nám prichádza pomoc. I tamto prichodzi dla nás pomoc. Naša pomoc je od Pána. Naša pomoc je od Pána, ktorý učinil nebesia a zem. Ktorý učinil nebo i zemie. Nepohne sa tvoja noha. Tvoja noga sa nepošlizne. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Ďakujem ti, Pane Jezu. Že sme pochopili jednu vec. Že jednu rzecz zrozumieliśmy. Že len tí, ktorí budú víťaziť. Že tylko ci, którzy zwyciężą. Tí budú sedieť s tebou na tróne. Ci będą siedzieć z tobą na tróne. Tak ako si aj ty zvíťazil. Tak jak ty zwyciężyłeś. A sedíš so svojím otcom na tróne. I siedzíš ze svojím ojcem na tróne. O Pane, daruj nám tú túžbu víťaziť. Daruj nám to pragnienie, żeby zwyciężać. O Pane, aby ten náš život nebol taký, že 20% prehrávame. Żeby to naše życie nie było takie, że 20% przegrywamy. A 80 vyhrávame. A 80 wygrywamy. A tá horkosť, pečať horkosti je v našej duši. I pieczęć goryczy jest w naszej duszy. Ale daj, aby sme boli víťazní. Ale spraw, żebyśmy byli zwycięzcami. Aby sme to, čo už získame. Żeby to, co już zyskamy. Abyśmy wiedzieli si zachować. Żebyśmy potrafili to zachować. Abyśmy nie byli nietrpezliwi, żebyśmy Panie. Nie byli niecierpliwi, Panie. A dobre jest to wszystko w Twoich rękach. A jest dobrze, kiedy to wszystko jest w Twoich rękach. Lebo Ty to zachowasz. Bo Ty to zachowasz. Aż do tego dnia, kiedy przyjdziesz. Do dnia, aż powrócisz, aż o, sława Ci za to, Panie. Chwała Ci za to, Panie. Dôverujem Ci całym sercem. Ufam Ci całym sercem. Można są błazon w oczach ludzi. Może jestem błaznem w oczach ludzi. Ale są szczęśliwy. Ale jestem szczęśliwy. Że tak to mogę rozmyślać. Że tak mogę myśleć. Ďakujem ti za mojich bratov a sestry. Dziękuję ci za moich braci i sestry. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pán Jezus. Berem dole z teba tú pečať horkosti. Tą pieczęć goryczy zdejmuję z ciebie. Z twojego serca toho horkého ducha. Zdejmuję z twojego serca tego gorzkiego ducha. A dávam ti. I daję ci. Odpustenie. Przebaczenie. Slobodu. Wolność. A uzdrowienie. I uzdrowienie. A od tohoto dnia. I od tego dnia. Víťaz. Zwycięzca. Pretože na to si povolaný. Bo jesteś na to povolaný. Aby si raz sedel so mnou. A abyś raz usiadł ze mną. Na mojom tróne. Na moim tróne. Tak hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pán Jezus. Ďakujem ti, Panie Ježišu. Dziękuję ci, Panie Jezu. Za toto zhromaždenie. Za to zgromadzenie. Ďakujem ti za to, Pane, že Tvoje svetlo preniklo hlboko do našich srdc. Dziękuję ci za to, že Tvoje światło przeniknęło głęboko do naszych serc. A my chceme teba nasledovať. A my chceme tebe nasledovať. Chcem sa opýtať. Chcę zapytać. Teraz, keď máme sklonené svoje kiedy naše głowy są pochylone. Je tu niekto, kto sa rozhodol od tohoto večera, že bude mnoho tých na kríž položených vecí víťaziť nad nimi. Kto po tym wieczorze zdecydował, że wiele z tych rzeczy swojego życia ukrzyżuje, położy na krzyżu. Jest tu niekto, zodwignijcie swoje. Jest tu ktoś taki, podniesie swoje ręce. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Widzę tu mnohe ruki. Widzę wiele rąk. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A zapieczętuj to serce. I zapieczętuj te serce. Pokornie prosim, Panie. Proszę w pokorze, Panie. Ak som našiel milosť w Twoich oczach. Jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach. Niech Twoje słowo dzisiejszego wieczora. Niech Twoje słowo dzisiejszego wieczoru. Nie znie na daremno. Nie rozbrzmiewa na daremno. A dziękuję Ci za to serce. Dziękuję za te serca. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. A bądźcie víťazni. I bądźcie zwycięzcami. Buďte dôslední. Ktorí naplníte to, čo ste zarozumeli. Bądźcie odpowiedzialni, żeby wypełnić to, co ślubowaliście. A buďte víťazní. I bądźcie zwycięzcami.